Herkese merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Güns, İstanbul'da yaşayan bir DJ ve radyo sanatçısıyım. Aynı zamanda İstanbul'da müzik sahnesinde queer sanatçılara güvenli istihdam ve ifade alanları açmaya çalışan House of Spring ekibinin de kurucularındanım. Birazdan dinleyeceğiniz röportaj Bone Sergi Sanat Kolektifi ile House of Spring ekibi olarak Karga Kadıköy'de birlikte düzenlediğimiz bir etkinliğin, serginin ve forumun devamında kaydedildi. Bu röportajın niyeti Bone Sergi'nin kuruluşundan bu yana başından geçenler, içinde bulunan bireylerin tecrübeleri ve bu zamana kadar da devam ettikleri sergilerin bir arşive dönüşmesini sağlamak, sesli bir arşive. Dinlemeye başlamadan evvel Bone Sergi Sanat Kolektifinden biraz bahsetmek istiyorum ve onların dilinden size hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Bone Sergi Sanat Kolektifi, Boğaziçi öğrencilerinin demokratik olarak seçtikleri rektör yerine üniversiteye 4 Ocak'ta hükümet tarafından atanan Melih Buluğ'a karşı sanat yoluyla direnmek için oluştu. Hem Boğaziçi'nde hem birçok farklı üniversitede de benzer şekilde yaşanan rektör atamalarına karşı çeşitli üniversite öğrencileri, akademisyenler, emekçiler ve basın mensupları üniversitenin Güney Kampüsü önünde basın açıklaması yapmak üzere buluştu. Ardından bu barışçıl kalabalık kolluk kuvvetlerince bastırıldı ve dağıtıldı. Böylece demokratik haklarından vazgeçmeyen çeşitli öğrenci inisiyatifleri farklı direniş yöntemleri geliştirerek sürdürecekleri Boğaziçi direnişini başlattılar. Bone Sergi Sanat Kolektifi, Boğaziçi direnişi sürecini besleyen birçok öğrenci oluşumundan bir tanesi. Direniş yöntemi olarak protesto sanat sergileri düzenlemeyi seçtiler ve bu gayeyi gerçekleştirmek adına direnişe katılmak isteyip de fiziksel varlık gösteremeyen bireylerin sanatlarıyla katkı sağlayabilmelerini mümkün kılan bir açık çağrı başlattılar. Kolektifin ilk sergisi 2021 Ocak ayının sonunda başladı ve 3 gün sürdü. 150'den fazla sanatçının çeşitli medyumlardan eserleri kampüsün her köşesini politik sanatla kapladı. Onlarca eserden birinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından sergi bünyesine karşı karalama kampanyası başladı. Eserin içeriği sebep gösterilerek kolektifin 4 üyesi gözaltına alındı. Sergiyi düzenleyen öğrencilerin gözaltısının ardından protestolara katılım epey artış gösterdi. Onlarca öğrenci gözaltına alındı. 4 öğrencinin 47 gün süren tutukluluk süreci ilk duruşmada sona erdi. Böylece Bone Sergi Kolektifi yeni sergilerle çok daha kapsayıcı bir şekilde bambaşka alanlarda var olmaya başladı. 2 yılı aşan bu yoğun ve yıpratıcı süreçte kolektifin bir kısmı İstanbul'da aktivizmini sürdürürken diğer kısmı Berlin'e göç etti ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Bone Sergi arşivini sergilemeye, direnişin hikayesini anlatmaya devam etti ve ediyor. Günümüzde öğrencilere gelen yasaklara, kulüplerin kapatılmasına, disiplin soruşturmalarına, akademisyenlere karşı açılan soruşturmalara ve kimilerinin de atılmalarına rağmen Boğaziçi akademisyenleri her gün protesto nöbetini devam ettirmekte. Bone Sergi ise aktivizmini sürdürmenin alternatif yönlerini arıyor ve dünyanın her köşesine yuva demenin sanatsal yordamını araştırıyor. Az evvel de söylediğim gibi birazdan dinleyeceğiniz röportaj Bone Sergi ekibinden birkaç kişiyle konuştuğumuz, onların hem biraz daha böyle detaylı kurulma hikayeleri, kurulduktan bugüne geçen sürede yaptıkları işlerin hikayeleri, bir yandan da bireysel tecrübeleri, bir araya geldiklerinde yaşadıkları şeylerle ilgili, İstanbul'da gösterdikleri faaliyetle birlikte hissettikleri şeylerle ilgili, bu oluşumun aslında onların hayatında yarattıkları değişimi de gösteren bir röportaj oldu. Umarım keyifle dinlersiniz. Yani olabildiğince keyifle. Bone Sergi'den biraz bahseder misin? Bone Sergi, Boğaziçi'ne bir kayyum rektör atanmasının ardından aslında bizim birkaç arkadaş olarak bu atanmaya bir tepki olarak aramızda oluşturduğumuz bir fikirdi. Daha sonra bir açık çağrı başlattık. Ve amaçladığımız şey sadece bu kayyum temasından ibaret de kalmayan bir şekilde herkesin ifade etmek istediği ve maruz kaldığı şeylerle alakalı duygularını yansıttığı eserler göndermesiydi. Ve böyle çok doğal bir şekilde gelişti aslında bu. Çok anlık bir şekilde biz de bu fikirle geldiğimiz için her şey böyle o canlılıkla ve o üretme isteğiyle çok hızlı bir şekilde şekillendi. bayağı bir insandan böyle işte okul dışından farklı ülkelerden falan da eserler topladık. Bu şekilde başladı. Bu direniş zamanlarında birkaç farklı sergi yaptık. İçinde bulunduğumuz politik düzlemin bir yansıması olarak, yani zaten biz biraz da bunları yansıtmak için ortaya çıkmışken yaptığımız şeylerden ötürü de aslında ortaya çıkan durumlar, belli hedef gösterilmeler falan gibi yine sonuç olarak yansıtıyor oldu belli farklı şekillerde de. Başınıza gelenler de yansıttı yani. Aynen, başınıza gelenler de biraz açıklayıcı oldu yani. Sergi aslında alan açmak fikriyle ve niyetiyle kurulmuş bir şeydi ve böyle içinde hiçbir hiyerarşik yapı olmadan, tam bu az önce söylediğim çok o kıpır kıpırlıkla yaşanan herhangi bir olayda hissedilen ve düşünülen şeyin o reaksiyonun ortaya çıkabildiği ve birlikte tartışıp üretilebilecek bir alan oluşturmuş oldu. Ve böyle her zaman da şeyi hedefledik bu şekilde, zaten hep böyle aramıza yeni yeni insanlar da katıldı. İşte buyurun gelin hep birlikte bunu yapmayı sürdürelim. O çok böyle imece usulü ilerleyen bir şey. Şimdi artık böyle 2 seneye yaklaştı aslında bu kayyum rektör atanmasının ardından bu sergi süreci. Ve hala bu sergiyi yapmaya devam ediyoruz. Temalarımızı değiştiriyoruz farklı farklı alanlarda. Tabii alan açmak demişken zaten ortaya çıkışı da bizim alanlarımızın küçültülmesinden ve daraltılmaya çalışılmasından kaynaklıydı. Çünkü çok lokal bir dertten ortaya çıktı aslında ilk aşamada. Burada bizim yaşamlarımızı sürdürdüğümüz öğrenciler olarak bir yer var. Ve bu zaten işte Boğaziçi'nin son kendi 10 yıllık geçmişinde de çok artık politik olarak gerilmeye başlamıştı ortam. Daha sonra korona ile birlikte okulun kendi içinde ve bizim bireysel hayatlarımızda etkileyen o dar boğaz ve alan bulamama haliyle sergi yaptık. Ama sergi içerisinde de aslında bu alanlarımızın daraltılmasında yine sergi bunu da yansıtmış ve yaşamış da oldu bir doğal sonuç olarak. İşte kampüste yaparken sergilerimiz başta, işte sokaklarda, parklarda yaparken daha sonra bunların da belli sonuçları, tabii hala yapmaya, sürdürmeye çalışıyoruz bu şekilde açık alanlarda. Ama bunların da doğal sonuçlarıyla biraz daha böyle farklı alternatif alanlarda kendimize yerler bulmaya başladık. Şu anda da son açık çağrımızın temasını yuva olarak belirledik ve yuva teması etrafında farklı medyumlarda eserler toplamaya devam ediyoruz. Bu eserlerin nasıl toplandığından bahsedebilirim biraz. Genel olarak bir açık çağrı çıkıp insanlardan alakalı gördükleri çalışmalarını bize göndermelerini veya dilerlerse yeni bir üretimde bulunmalarını istiyoruz. Bunları sergilediğimiz ve sosyal medyadan duyurarak insanları bir davetle çağırdığımız ve herkesin aslında bunları duyabileceği de bir düzlem oluşturmaya çalıştığımız bir yer sergi. Yani genel olarak bu şekilde. Yuva teması aslında sergi için bize çok organik bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü zaten yani hep aklımızda olan bir şeydi. Yani hem politik olarak da hem daha önce bahsettiğimiz gibi kolektifimizin bir kısmı arkadaşlarımız Berlin'e göç etmek zorunda kaldılar politik sebeplerden dolayı. İstanbul'da yani Türkiye'de var olan ciddi bir barınma krizi var. Ekolojik anlamda bir kriz var. Yani Boğaziçi'nin kendisi öğrencilerin yuvasıyken oradan atılma, oraya ait hissetmeme gibi bir durum söz konusu oldu. Queer komünite için de aynı şekilde burada evinde hissetmeme, yani evinde hissetmek ne demekse güvende hissetmeme gibi bir durum. Yani sürekli aslında yuva ile ilgili bir problem aklımıza geldikçe böyle hani bir şey söylemek istiyoruz bununla ilgili derken yuva hakkında bir sergi yapma ihtiyacı hissettik. Ve aslında yuvayı çok geniş kapsamlı da almak istedik açıkçası bu sergiyle. O yüzden çalışmalar da biraz böyle interdisipliner bir şekilde ilerledi. Yani yuva her kim için ne ifade ediyorsa, topladığımız işlerin yani sanatçılar için yuva ne demekse kendileri için onu anlatmalarını isterken farklı disiplinlerden, farklı mediumlardan işler almak üzerine de bir yönlendirmede bulunduk. Yani mesela kısacası şöyle söyleyebilirim. İlk aklımıza gelen şeylerden biri işte yuva nedir dendiğinde işte yuva mesela bedenimiz, yuva dünyanın kendisi, yuva şehir, evet evimiz, belki mülkiyet, toplum, kültür, yani yuva aslında birçok şey olabiliyor. Ve yuva problemi de aslında çok çok farklı konularda sorunları gündeme getiriyor. Yani dünya dediğimizde yuvaya ekolojik problemleri, şehir dediğimizde göç, azınlık sorunlarını, yani işte ev gerçekten dediğimizde kadın sorununu, beden dediğimizde zaten pandemiyle birlikte de gelen aslında bir zaten var olan bir bedene yabancılaşma üzerinden bedenimize nasıl ilişkilendiğimizi ve yine queer komünite kısmına da aslında değinen bir kısmı bizim zaten çıkış noktamız olduğu için o kısmı da bizim için çok önemli. Orada yuva ne demek, işte seçilmiş aile ne demek, güvende hissetmek ne demek. O yüzden böyle gerçekten üzerine değinmek istediğimiz çok fazla konu oldu ve bu yuva tematik olarak da bunların hepsini kapsadı. Bizi de o anlamda gerçekten çok memnun etti ve bunların hepsini üstünü çizerken de aslında tek bir şekilde sadece görsel işlerle bunu yapmak değil, bu sergiyi mümkün olduğunca böyle interaktif, işte açık ders, söyleşi, radyo, belgesel gösterimleri, ya bu tarz yani hem konuyu interdisipliner tutarken aslında pratiği de o şekilde devam ettirmeye çalıştık. Yani sadece ziyaretçinin gelip seyredip gideceği bir şey değil, gerçekten katılımcı olabileceği, ki bir şeyler de öğrenebileceği. Çünkü akademi kökenli bir oluşumda olduğumuz için aslında öğrenmeye ve öğretmeye de çok değer veriyoruz. O yüzden bu sergi çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerin de öyle bir niyeti oldu bizim için. Yani beraber öğrenelim, yuva üzerine tartışalım, bizim için ne demek tekrar düşünelim. Bu sebeple de bir sürü etkinlik içeren ve bizi de tatmin eden güzel bir gezici sergi serisini yaptığımızı düşünüyorum. Gezici olması da aslında bir yandan çok değerli. Çünkü bu gezici sergide seçtiğimiz mekanların hepsi yine bir alan yaratma amacı, güvenli alan yaratma amacı güden yerler ve hani İstanbul'da, yani en azından burada şehirde, Prag'da da yaptık daha önce, Berlin'de de yapma planımız var. Burada aslında kendimize küçük küçük yuvalar yaratmak, bizi görmeye gelen, işte iş gönderen, yani kısacası yani yuva açtığımız herkese aslında bir yeni yeni yuvalar yaratmak, insanları güvende hissettirmek, yeni alanlar açmak, yani gezici serginin de aslında böyle bir işlevi oldu ve bu anlamda da çok faydalı olduğunu düşündük. Kısacası böyle. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana biraz yuvaya ve yorgana dair kendi tecrübenden ve fikirlerinden bahseder misin? Tabii ki de. Benim için, yani aslında hepimiz için yuva denince aklımıza gelen şey evlerimiz oluyor. Ve bence benim için ve çoğu insan için korona süreciyle birlikte ev kavramı, yuva kavramı önemli hale gelmeye başladı. Çünkü hep birlikte evlerimize çekildik ve herkes evlerinin tek güvenli alan olduğu hali yaşamaya başladı. Bu şekilde de özel alanda var olmalar ama kamusal alan dediğimiz yerlerin güvensizleştiği bir noktaya geldi. Ben biraz burada kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum ve öyle bağlayacağım. Korona'ya girdiğimde işte üniversitedeki bu bonsaiyi kuran arkadaşlarımla birlikte aynı sitede yaşıyorduk ve burası çok ağaçlık eski bir lojman ve bu lojmanda 3 ev birlikte vakit geçirip evi aslında birlikte yemek daha yaparak, birlikte bir sofrada var olarak yaşamaya başladık ve ilk kez evin ve yuvanın sıcaklığını hissetmeye başladım. Biz böyle hep birlikte o birliktelik haliyle yuvayı yaşarken aslında ilk yuva dediğimiz uçak savarda barınamamaya başladık. Çünkü öğrenci olmanın getirisi bir şekilde uçak savar halkından tepki yemeye başladık yaşam tarzımızdan dolayı. Bu işte bir aslında orada bir dayanışmaya girdi. Uçak savar dayanışması diye. Bunun altında yatan sebeplerden biri de şu. Ekonomik tabii ki de. Uçak savar sitesi çok iyi bir yerde. Çok eski. Ve yıllardır orada süren bir konuşma var. İşte burası satılsın, oğluna verilsin, sonra şuna verilsin. Ve orada bir direniş hep var. Hani çünkü orada bir ağaç alanı korunmaya çalışıyor ve hani bu ağaç alanı, o koruluk hani çok önemli bir yerde. Ve biz orada ilk direnmeye başladık. İşte bu direnme Boğaziçi'li öğrencilerin kurduğu bir WhatsApp grubuyla biz hani burayı seviyoruz, kiracı olsak bile burada varız demek için İzmirlileri toplama, buraya değer veriyoruz deme. Hani yine seküler diyebileceğimiz bir yapıda ki orta yaşlar yaşasa bile bir yandan içki içmemiz problem oldu. Bu tarz sıkıntılara girmeye başladık. Çünkü yine alansızlaştık. Hani site alanındayız ve küçük bir alanda var oluyoruz. Ve bu işte 3 evlilik arkadaş grubuyla birlikte ev kavramıyla birlikte evi korumaya başladık benim için. Ve tam bu esnada Melih Bulu atandı. Bizim için okul bir yuvaydı. Ve hocalarımın bana nasıl destek olduğunu biliyorum. Hani bir sıkıntı yaşadığımızda orada hani evi yaşıyorduk. Onların bize öğrettiği kavramlarla büyüdük aslında. Ve birçok insan orada var oldu. Ve hani yuva direnişimiz, yani yuvayı savunma direnişimiz aslında okula taşınmaya başladı. Ve bu esnada da bizler sanatla oluşmaya başladık. Özellikle işte daha sanatla ilgilenen bu üç evde arkadaşlarım vardı. Ve onlar direnişi daha şiddetsiz bir boyuttan ve herkesin, çok önemli bir şekilde, herkesin sesinin gelebileceği bir halde olsun istediği bir yapıya dönüştürmeye çalıştılar ve bu sefer yani yuvayı koruma direnişimiz aslında okulda sürdü. Özellikle tam böyle okuldaki direniş başlamadan önce bunu şuna bağlamak istiyorum. Korona diyorum çünkü korona bizim hem ev kavramını incelediğimiz hem de özel alan ve kamusal alanı ayıran büyük sınırların olduğu bir zaman dilimi. Hani biri güvensiz biri güvenli olarak görünen. Buradaki önemli nokta şu, böyle okulda bu olaylar olmadan önce, direniş başlamadan önce Fikret Adaman diye bir hocamız derste Danny Roderick'in bir makalesini, yakın zamandaki bir makalesini okutmuştu ve şey diyordu. Neoliberal sistemin varlığında korona totaliter ve otoriter rejimler tarafından kendi iktidarlarını güçlendirmek için kullanılacak diyordu. Çünkü hani sokağa çıkamıyoruz, birlikte olamıyoruz, dayanışamıyoruz ve özel alanlara mahkum kalıyoruz ki hani biz her cuma sokağa çıkma yasağı başladığında bir kararnameye maruz kalıyorduk. Yeni bir fakülte açıldı, işte şu kulüp kapatıldı. Bunlar her cuma biz dışarı çıkamazken oluyordu. Bu yüzden aslında yuva konseptini seçmek şu da demek, bulunduğumuz yer neresi? Hani nerede güven hissediyoruz? Yuva denen şey güveni, sıcaklığı, samimiyeti, şefkati hissettiren bir kelime ve aslında tüm dünya bizim yuvamız. Çünkü ilk çağrılarımızda yuva sergisinden önce cihana yuva demeye diye bir motto ile çıkmıştık. Masalsı bir söz bir noktada. Bu yüzden de böyle yuva kavramı çok sıcak geldi ve hani burası benim yuvam demek istediğim için de hani güvenli alan, şefkat, bunları içeren ne varsa yuvayı öğrenmeye başladım aslında bu sergiyle birlikte. Yorgan da tam bu noktada şuna geliyor. Hani yorgan bizi ısıtan şey ve hani evet bir çatın vardır ama arada bir yorgana ihtiyaç duyarsın. Ve herkes bu yorgana sahip olamıyor. Çünkü ekstra bir güzelliktir. O ekstra bir sıcaklık katar evin içinde. Ve bu sıcaklıklar da belki hani yaratıcılıklarımız, sevgimiz, kişisel özelliklerimiz ve hani herkesin o tek oluşu ve güzelliğini belki yansıtabilir. Çünkü bunlarla kıymetleniyor biraz hayat. Ve bu yüzden hepimizin bir parça koyduğu bir yorgan enstalasyonu yapmak istedik. Çünkü tek bir parça değil bir yorgan, bir sıcaklık hissettiğimiz şey. Hayatta tek birinden, tek bir şeyden, tek bir hobiden eğlenmiyoruz. Aslında hayat bizi ısıtan bir sürü şeylerle dolu. Ki bu sokağa çıktığımızda insanların gülümsemesi, sokaktaki kedilerin varlığı, hani küçük olan her şeyin birleştiği ısıtan bir şey gibi hissettiriyor bana yorgan. Eğer burayı, hani dünyayı ve doğayı bir ev olarak, yuva olarak görürsek, yorganımız da bizim o güzel ışıltı veren hissiyatlarımız diyebilirim. Böyle. Bana biraz Bone sergiden diaspora bağlamında bahsedebilir misin? Bunu birazcık daha bireysel noktadan bahsedebilirim aslında. Özellikle diasporik bir noktadan konuşacaksam. Benim önce Bone sergiye girişim şöyle olduğundan bahsetmek istiyorum ki Bone serginin de bir özelliğine değinmek istiyorum. O da şu, ilk sergi başlarken aslında benim sadece sosyal medyadan haberim olmuştu. Bu süreçte hiçbir bilgim bile, yani bir tanışıklığım da yoktu aslında. Sonrasında serginin ilk günü o alanda birçok insan belirdi ve ben de bunlardan biriydim. Tamamen destek amaçlı ve yardım amaçlı. Çünkü direnişin bir parçasıydık ve orada bu insanlarla tanıştım ve çok güzel bir bağlaşım kurduk. Ve alakasız bir yerden gireceğim ama yani aile evinden çıktığımdan beri böyle bende eksik olan bir his var. O da evsizlik hissi, göçebe bir his. Bone sergiyle birlikte böyle çok güzel bir ailevi bir yerden bir bağım oldu ve çok da kapsayıcı ve içerleyici bir gruptu. Sonrasında ekipten bir grup Berlin'e göçtü. Bazılarımız göçmek zorunda kaldı. Yani burada aslında Bone sergi iki ayak haline geldi. Bir kesimimiz İstanbul'dayken, bir kesimimiz Berlin'de bir şekilde var olmaya çalışarak bir şekilde bu sergi mentalitesini ve sergileri devam ettirmeye çalışarak var olmaya çalıştı. Ben de dediğim gibi Berlin'de olan bir ekipteyim ve orada birkaç sergi düzenledik. İşte bir sergi hatta Prag'da oldu yine aynı şekilde. Kendi deneyimim olarak şundan bahsetmek istiyorum biraz aslında. Berlin'e gittiğimizde yine bir sergi düzenledik ama böyle hani oradaki sergi daha farklı bir konseptteydi aslında. Çünkü burada yaptığımız sergiler bana, yani bireysel olarak konuşuyorum sergiden bağımsız olarak, böyle alan açmak için güzel sebepler ve medyumlar sağlarken, hani Berlin'de alanlar zaten çok geniş ve aynı hissi mesela cidden diasporik bir yerden orada yakalayamadım. Hani böyle bu biraz benim için aslında üzücüydü ve sonra buraya geldiğimde işte bu güzel insanlar böyle yuva sergisi düzenlerken tekrar böyle kendimi, hani ilk başta o heyecanlı olduğumuz ve böyle alan açmak için delirdiğimiz histe buldum ve bence bu his çok özel diyebilirim. Çünkü bilmiyorum, oraya gittiğimden beri böyle bahsettiğim evsiz olma hissim kat kat arttı ve bilmiyorum, burayı özlüyorum. Buradaki direnişimizi, alan açma sevdamızı özlüyorum ve bunu yapabiliyor olduğumuzu gözlemlemek de bana çok iyi hissettiriyor bir noktada. Böyle diyebilirim galiba. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen kolektife nasıl katıldın ve bu senin için nasıl bir tecrübe oldu? Kolektife dahil oluşum şöyle oldu. Aslında İstanbul'a gelişimle beraber dahil olmuş oldum. 6 ay Erasmus'taydım ve döndüğüm ilk gün aslında direkt sergi ekibiyle buluşmuş oldum. Ve o zamana kadar tanışmamış olmama rağmen çok tanışıklıkla karşılandım. Ve direkt ilk günden böyle bir ev hissi bende uyandırdı. Ben de bu şekilde dahil olmuş oldum. Sergi ve kolektif de aslında 6 ay uzak kaldım İstanbul'u. Bana belki öncesinden daha çok ev hissettiren bir noktada benimle iletişim kurdu. Alanlarımız gittikçe daralmaya başladığında kafamda şey soruları çok olacak. Yani evim, İstanbul artık benim evim mi? Evim nerede başlayıp nerede bitiyor? Bunun sınırları neler ve İstanbul'da evde hissedebilir miyim eskisi gibi soruları çok kafamda dönüyordu. Ve sergiyle beraber de aslında birkaç mekanda yaptık bu sergiyi ve mesela işte Hasanpaşa'da, Galata'da ve aslında bu semtlere çok daha farklı şekilde deneyimleme şansı buldum sergiyle beraber. Çünkü işte mesela koli gerekti bize ve hani sokaktan bakkalcı amcalara işte koli sorduk falan. Ve hani Galata hiç daha önce deneyimlemediğim gibi daha böyle bir yerel bir hale deneyimledim ve o semtle kurulan ilişkimde çok değişti. Veya Hasanpaşa'da da Hasanpaşa'da bir ilişki kurmuş oldum. Daha önceden olmayan bir ilişki orada var olmuş oldu. Daha çok semt sanki beni tanıdı, ben semti tanıdım gibi böyle bir tanışıklık hissetmeye başladım. Ve sergiden sonra mesela Hasanpaşa'da yürürken şeyi de fark ettim. Hasanpaşa'daki yürüyüşüm değişti. Daha evde, daha rahat bir şekilde yürüyebilir oldum Hasanpaşa'da. Serginin ve bu kolektifin bana bu kattıkları benim için çok değerli oldu. İstanbul'da ev hissiyatım çok daha genişledi ve hani o ev hissiyatının gerçekten hani o bir alanla sınırlı olmadığını, duvarlarla veya yapay alanlarla sınırlı olmadığını ve içimde hani olan bir his olduğunu, ev hissinin, evin tamamen bir hissiyat olduğunu öğretti diyebilirim bu sergi süreci bana. Bana biraz Bohm serginin farklı oluşumlar arasında sağladığı kesişimlerden bahseder misin? Ve neden önemli olduğundan belki. Tabii. Öncelikle şeyle başlayayım. Benim Bohm sergiye girişimle başlayayım. Direniş sırasında ben daha böyle müzik kolektifinde var oluyordum. Ve burada böyle sergiyle de ortaklaşa bir şeyler yapmaya başladık bir iki sergi sonrasında. Ve daha sonra bu kolektif, müzik kolektifinden bir şekilde işlerimiz bitti çünkü bir yerden sonra polis müdahalesi fazlalaşmaya başladı. Ondan sonra Bohm sergiye hep yakın hissediyordum kendimi ve Bohm sergiye girdim bir şekilde. İlk önce Şayka'da bir sergi yaptık, sonra Yuva sergisini yapmaya başladık. Ve Yuva sergisiyle birlikte biz neden diğer kolektiflerle, diğer farklı müzik kolektifi ya da sanat kolektifleriyle bir işbirliği yapmıyoruz gibi bir fikir geldi. Bunu düşününce ilk başta Badmash'la konuştuk, daha sonra House of Spring'le konuştuk. Yani kolektifler farklı kimlikleriyle var oluyorlar şu an. Aynı baskı rejiminin altında farklı yaralarla, farklı sorunlarla var olmaya çalışıyorlar. Ve onları bir arada tutan şeyler aslında kimlikleri ve bu kolektiflerin farklı kimlikleriyle bir arada daha büyük bir şeyler yapmaya çalışması bence daha fazla dikkat çekiyor. Daha fazla alan işgalini getiriyor. Ve sadece hani görsel değil, işitsel alanda da bir şeyler üretilmesine katkı da sağlıyor. Bu anlamda zaten ilk başta ilk yuvamızda Bedmash'le bir şeyler yaptık. Sonra ikinci yuvamızda House of Spring'le ve şu anda da House of Spring'le güzel şeyler yapıyoruz. Onun dışında geçen hafta X1'de yaptığımız sergide ilk önce müzisyen dostlarımızın konseri oldu. Ve ben de bundan sonra bir doğaçlama yapalım diye bir fikir attım. Ve sonra iki kişi yaparız diye düşünürken bir anda oradaki herkes bir enstrümana oturdu ve 2-3 saat boyunca böyle doğaçlama müzik sürdü ve herkes çok eğlendi ve çok birlikte hissettik ve böyle gerçekten evde hissettiğimizi ve hissettirdiğimizi düşünüyorum o noktada. O yüzden farklılıkları benimsemeye ve farklılıklarımızla var olmak isteyen bir kolektifiz ve bunu diğer kolektiflerle, farklı kimlikteki insanlarla birleşmeden çok zor yapmamız bence. O yüzden farklı kolektiflerle beraber çalışmayı çok çok değerli ve böyle göz ardı edilemeyecek bir şey olarak görüyorum. Tüm Açık Radyo ekibine teşekkür ediyoruz bizi konuk ettikleri ve yayına dahil ettikleri için. Hoşça kalın.